pod szarą ścianą bloku, po zapadnięciu wzroku. Pewne opowieści wywołują niepokój, wygodnie się ulokuj, kuzyn, weź posłuchaj opowieści kumpli z betonowej dżungli. Opowiadane, gdy browary wypijane, jak planty wypalane, z ust do ust przekazywane. Miasto niesie famę, z kuzynami trzymam sztamę, przekazy odebrane, amen, słowo powiedziane. Frajery zatapiane, rozpierdalane na amen, mają u nas przejebane, niczym Indie z Pakistanem. Znam zachowań gamę, jak znał Ali Mohamed, ciężkie chwile wytrzymane, otwieram przed wami bramę. Tu nie jest jak w Kanadzie, tu żyje się z dnia na dzień, na system, prawo i policję każdy lachę kładzie. Choć mało szmalu i perspektyw i planów, zjednoczeni w ekipach, na ławkach i chodnikach przemierzamy dżunglę, setek i tysięcy okien, codziennych kombinacji, codziennej frustracji, cichych transakcji, z wrogami konfrontacji, policyjnych akcji i zdrajców denuncjacji, ulicznej racji. I długo by jeszcze gadać, postój na końcowej stacji, pod blokiem wysiadać. Właśnie tak, Gadowie 2001, synu. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia oparta na faktach. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia oparta na faktach. Ogolona głowa, twarde uliczne słowa. Nie wierzysz w to, co mówię, przyjedź, rozejrzyj się, zobacz na własne oczy. Gówno tutaj ulicami kroczy, celem numer jeden, nie dać się zaskoczyć i nie zboczyć z drogi obranej przez siebie. Coraz więcej skurwieli tutaj się z gównem nie jebie, lecz pod pierdolonym blokiem, gdzie każdy chce chodzić pewnym krokiem. Nie każdy okazuje się odważny, nikt nie uniknie prawdy o samym sobie. Nie jeden kozaczy puszcza głupie plotki w obieg, coś mówi o tobie, lecz nigdy w oczy prosto. Z takimi frajerami trzeba postępować ostro i nie przeceniać swoich możliwości zanadto, bo może się to skończyć tylko głupią wpadką. Stój, nie możesz przeciwstawić się tym faktom. Zasady z życia wzięte, opisane moją gadką. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia oparta na faktach. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia oparta na faktach. Kolejna historia, na faktach oparta, morał mieć warta, sprawa gówno warta. Karta losu potrafi być uparta, nigdy nie mów nigdy, nawet pierdolonych żart. To wygląda rzeczywistość monotonna, okolica niespokojna, profitowa sprawa niezbyt hojna. Życie to wojna, każdy dzień to bitwa, sferajną razem, kumasz bazę, nie rezygnując z marzeń, mimo niepomyślnych zdarzeń. Być razem wałkarzem, handlarzem, czas pokaże, kto ma rację. Przeprowadzam narrację spośród betonowych ścian, wychowujących młodą generację przemytników, rapowych fanatyków, dealerów narkotyków, dumy własnej strażników, systemu popleczników, ulicznych wojowników, życiowych polityków, podziemia powierników, zniewanych buntowników, z podbloku biznesmenów, pozostających w cieniu. GRU, historia oparta na faktach, kumasz bazę, synu. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia oparta na faktach. Pod blokiem wystarczy jeden rzut okiem, na betonowe ściany pełne okien, tubylcy patrzą mętnym wzrokiem. Rzeczywistość niełatwa, to historia